มาลุยกันต่อครับติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณบีม สวัสดีครับ ครับ ชัดไหมครับ ชัดเจนฮะคุณบีม ครับ คุณบีม ครับผม ตอนนี้มันมีเสียงแทรกๆอยู่ฮะเหมือนเป็นเสียงกุ้งงิ้งงิ้งแทรกอยู่อ่ะ เป็นเสียงยังไงเป็นเสียงเครื่องน่าจะเครื่องยนต์รถอะครับผมคุยในรถ ตอนนี้ใช้โทรศัพท์ปกติหรือว่าเปิดสปีกเกอร์โฟนคุยฮะ สปีกเกอร์โฟนของรถครับผม ถ้าสมผมรบกวนปิดสปีกเกอร์โฟนแล้วใช้คุยแบบปกติจะดีกว่าไหมฮะ ได้ครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ได้ครับ สวัสดีครับ เอาโหอันนี้ชัดเจนกว่าเยอะเลยคุณบีม โอเคได้ครับผม เดี๋ยวนะคุณบีมตอนนี้ทำไมถึงเป็นโทรในรถอะ ตอนนี้ที่คอนโดคุณแม่มานอนเป็นเพื่อนครับคุณแม่กับแฟนคุณแม่แล้วก็มีน้องเล็กคนหนึ่งผมไม่อยากคุยในคอนโดในห้องเพราะว่ามันเสียงมันจะดังไปรบกวนเขา อ๋อโอเคงั้นรบกวนเวลารอบดึกนะคุณบีมนะ ยินดีมากครับที่โทร เช่นกันเช่นกันนะเป็นเกียรติเช่นกันคุณบีมกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง จริงๆผมไม่รู้จักชื่อพี่ด้วยครับ ไม่รู้จักชื่อเลยเหรอ ใช่ครับผมไม่เคยฟังเลย แล้วยังไงแล้วยังไงโทรมาได้ยังไงอะไรยังไงอ่ะ ก็มีรุ่นพี่ที่ทำงานเขาบอกว่าเอ้ยเรื่องมันหนักแล้วลองโทรไปปรึกษาดูอะไรเงี้ยครับผม เดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ฟังเรื่องผีแต่ไม่ได้มีความรู้เชิงลึกอะไรขนาดนั้นถ้าเดี๋ยวเราลองฟังเรื่องนี้ดูก่อน ครับ นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการคุยกันครั้งแรกนะคุณบีมนะ ครับ เล่าให้ฟังหน่อย ในรถเนี่ยผมมาว่าให้พี่รอพอเขาร้อยหนึ่งนะช่วยยืนตรงนี้หน่อยผมกลัวแบบว่าแบบโผล่มาอีกอะไรอย่างเงี้ย รบกวนรบกวน ครั้งสุดท้ายที่เจอเนี่ยเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วเอง ฮะ ใช่คือแบบมันต่อเนื่องกันมาตอนนี้เดือนกว่าแล้วครับพี ่เฮ้ยต้องฟังเรื่องนี้ต้องฟัง ครับ ไหนเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังหน่อย ครับก็ขอโทษครับผมกับน้องชายเนี่ยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เรียนจบเลยตั้งแต่อายุ23 คร ับผมเนี่ยอายุแก่กว่าน้องชาย2ปีแต่ว่าน้องชายผมเนี่ยไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าค่อนข้างเกเร ครับ ผมก็เลยมาทำงานด้วยกันซึ่งเขาเนี่ยจะเรียนไม่จบแต่เขาค่อนข้างมีความรู้เรื่องช่างเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยได้มาทำงานด้วยกันและคราวนี้ผมทำงานกันมา2ปีกว่าแล้วโดยที่ได้หยุดแค่วันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้วันหยุดยาวไปเที่ยวไหนกันเลยซึ่งปกติน้องชายกับผมเนี่ยจะมีกิจกรรมร่วมกันค่อนข้างบ่อยผมได้ขอโอนเนอร์เนี่ยเจ้านายของผมเนี่ยว่าเอ้ยผมขอละขอวันหยุดติดต่อกับน้องหน่อยแบบว่าคิดถึงบรรยากาศตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็จัดให้มาก่อนปีใหม่ออเดอร์ไม่เยอะออเดอร์ของสินค้าอะไรไม่เยอะเนี่ยก็จัดให้มา5วันผมกับน้องชายก็คิดแผนนะครับเหมือนผู้หญิงเลยแบบว่ามีกระดาษเขียนว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดที่จะไปคือแผ่นจังหวัดที่จังหวัดภูเก็ตครับผมพี่ชื่ออะไรนะครับโอ้โ หแจ็คครับ พี่แจ็คนะครับ ครับผม โอเคก็จังหวัดที่ไปเป็นจังหวัดภูเก็ตผมก็แผ่นกับน้องอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาถึงวันที่จะเดินทางแล้วจะออกเดินทางกันตอนเย็นเพราะว่าชอบขับรถตอนเย็นเพราะว่ามันรถไม่เยอะแล้วก็แบบฟังเพลงแบบสบายบรรยากาศเย็นนะครับก็ออกเดินทางกันก็จะพูดนะครับก็เดินทางกันไปเรื่อย ๆ ก็เริ่มมืดก็ฟังเพลงฟังอะไรกันไปก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอยากเจอผีป่ะก็เรื่องเนี้ยคืออยากเจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่เจอสักทีครับผมมันไม่เจอสักทีแล้วผมกับน้องชายเนี่ยค่อนข้างจะเกเรมากๆเกเรก็คือแบบว่าคือเป็นคนที่แบบก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาเราก็คือนักเลงครับแบบว่านักเลงสุดๆเกเรต่อยตีเลยไม่ได้เก่งครับแต่ชอบไปผสมโรงกับเขาครับ อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าพูดแบบปากไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยถ้ามีผีอะออกมาเถอะออกมาเลยระหว่างทางเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีอะไรก็ขับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะน้องชายผมว่าเฮ้ยดูผู้หญิงคนนั้นสิดูผู้หญิงคนนี้สิผู้หญิงชุดขาวผู้หญิงไม่หัวมันก็พูดแบบเนี้ย คือพูดทั้งที่ไม่เห็นอะไร ถูกครับไม่เห็นอะไรเลยพูดขึ้นมาบอกว่าผมก็บอกว่าเฮ้ยบิ๊กน้องผมชื่อบิ๊กครับอย่าไปทักดิยายบอกว่าเจออะไรระหว่างทางเนี่ยยายเพิ่งพูดก่อนออกมาเนี่ยอย่าไปทักอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ผมเป็นคนพูดเงี้ยนะผมก็พูดขึ้นมาอีกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ะเห็นไหมบิ๊กผู้หญิงคนนั้นเห็นไหมบิ๊กก็สะดุดสนุนกันไปสะดุดสนุนกันไปแบบว่าเอ้ยสนุก ช้านะคุณบีมค่อยเล่านะช้าๆนะ ได้ครับ ขอไม่เป็น ก็สนุกกันไปก็ขับกันไปเรื่อยๆก็ไปถึงภูเก็ตไม่เจออะไรครับพี่ไม่เจออะไรยันเช้าเลยไม่เจออะไรก็ คุยกับน้องว่าผิดหวังว่ะแบ บ เราคิดว่าไม่มีจริงหรอกไม่มีจริงเลยอะไรเงี้ยน้องผมก็ไปพักผมกับน้องก็ไปพักที่โรงแรมหนึ่งในภูเก็ตแล้วกันแต่ว่าโรงแรมเนี้ยก็ไม่เกิดอะไรขึ้นครับจนถึงวันสุดท้ายที่กลับบ้านเลยก็แต่โรงแรมที่พักก็คงไม่เจอหรอกเป็นโรงแรม5ดาวทุกโรงแรมเลยครับที่พักนะครับครับจนถึงขากลับเนี่ยครับ กำลังจะออกจากจังหวัดภูเก็ตกันก็ขับรถผ่านด่านทางเข้าภูเก็ตมาใช่ไหมฮะก็คุยกันว่าก็ผิดหวังเหมือนเดิมไม่เจอผีก็คือจุดประสงค์หลักกันก็คืออยากเจอผีเพราะว่าคิดไปแล้วผีอ่ะเขามาแตะเนื้อต้องตัวมาบีบคอมาทำอะไรเราไม่ได้หรอกถูกไหมฮะถ้ามันจริงๆหรือเปล่าก็ไปเอะใจอยู่ที่สะพานนึงเป็นสะพานข้ามจังหวัดอะครับระหว่างภูเก็ตกับจังหวัดน่าจะพังงาใช่ป่ะครับพี่แจ ็ ค ไม่แน่ใจ ครับน่าจะข้ามไปก่อนแล้วก็สวยดีเพราะว่าแม่น้ำอ่ะมันเหมือนเป็นทะเลสาบแต่ว่ามันเป็นน้ำเค็มใช่ไหมฮะผมก็จอดรถกันช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณ4โมงเย็นครับพี่แจ็คก็จอดรถกันก็คุยกันว่าเดี๋ยวกินข้าวกินอะไรกันตรงนี้ดีกว่าก่อนจะขับรถกันยาวๆใช่ไหมฮะก็ไปถึงก็ไปริมหาดมันจะมีหาดเล็กๆเป็นหาดเล็กๆอยู่ก็เอ้ยน้ำนิ่งดีว่ะแบบว่ามีชาวประมงอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็ลองไปจ้างเขาแบบว่าขับเรือพาเราชมวิวหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปติดต่อดีลกับเขาก็ดีลได้เขาก็พาชาวประมงคนนี้ก็พาขับเรือเล่นแถวนั้นนะครับมันจะมีป่าชายเลนเล็กๆแล้วก็จะมีแบบทะเลเล็กๆก็แต่ว่าทะเลสาบเนี่ยมันออกทะเลใหญ่ได้ใช่ไหมเป็นทะเลอันดามันอะไรเงี้ยก็สวยดีค่อนข้างประทับใจกับที่นี่ครับผมก็ขากลับเนี่ยก็คุยกับคนขับเรือว่าคือค่อนข้างสนิทกันแล้วก็น้องชายผมก็คุยว่าพี่ก็เขาก็เป็นพี่แหละครับเขาก็รุ่นปู่ละคุณลุงแต่ว่าเอาจริงนะพวกผมมาเที่ยวชอบนะภูเก็ตทะเลสวยมากสวยมากสาวเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเดียวไม่เจอผีครับคุณล ุ งคุณลุงก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มจะไปเจอทำไมไม่ใช่เรื่องมาเจออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นพี่ก็จริงแต่ผมอาจจะไม่ขัดน้องแล้วเพราะน้องผมมันก็แบบถ้าน้องพูดผมก็จะเงียบอะไรอย่างเงี้ยน้องผมว่าอ่ะลุงค่าเรือเนี่ย1,500ถูกปะผมให้ลุง3,000ล ุ งมีวิธีปะแล้วลุงเขาบอกว่าลุงไม่มีวิธีหรอกเพราะหนูเป็นคนพุทธลุงอิสลามลุงชื่อบังจุด ๆ ลุงเลยบอกว่าอันนี้ลุงเคยดูในหนังอ่ะไม่ใช่ดูในหนังแล้วลุงแบบว่าเห็นคนแถวเนี้ยเขาจุดธูปจุดอะไรเนี้ยที่เป็นคนพุทธใช่ไห ม จุดธูปไหว้พระอะไรเนี้ยหนูลองถ้าเกิดเขาจะไหว้ผีสางไหว้วิญญาณอ่ะธูปหนึ่งดอกถูกไหมครับพี่แจ๊ ค หนูเนี้ยขับเลยไปไม่ต้องจุดตรงนี้นะไม่ใช่จุดสะพานนะแต่เขาว่าหนูบ้าหนูขับเลยไปเนี้ยมันจะมีทางแยกนึงหนูเอาธูปไปเลยหนึ่งดอกไหว้กันคนละหนึ่งดอกเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่ต้องมีของกินของอะไรเลยหนูบอกว่าแล้วหนูก็กล่าวเลยหนูอยากเจออะไรผมกับน้องชายไปถึงแยกที่ว่าไม่รู้ถูกหรือเปล่าจอดรถประมาณ18:00ละทูบหนึ่งดอกปากเลยครับผมไม่พูดนะแต่ผมก็เงียบแต่น้องผมไม่เคยพูดถ้าผีมีจริงวิญญาณมีจริงบอกมาคืนนี้เดี๋ยวอยากได้อะไรให้หมดขอส่วนบุญอะไรมาเลยเดี๋ยวให้หมดอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดมันก็สะกิดผมไปพูดตามผมก็พูดตามแล้วมันก็ถามผมในบัญชีมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้ครับผมก็มีอยู่ตอนนั้นมีมา60,000บอกว่าเนี่ย60,000ในบัญชีพี่ผมอ่ะเดี๋ยวทำบุญให้หมดเลยถ้ามีจริงๆใช่ครับว่ากันเสร็จสับเนี่ยก็คือผมเล่นน้ำกันมาด้วยนะระหว่างขึ้นเรือก็ไปหาที่อาบน้ำกันซึ่งที่ตรงนั้นอ่ะมันเป็นป่าแล้วเป็นไม่ค่อยมีที่อาบน้ำแล้วพวกผมสองคนค่อนข้างเรื่องมากอย่างหนึ่งคือที่อาบน้ำหรือที่นอนแล้วต้องสะอาดสะอาดไม่แบบไม่ห้าบาทอาบน้ำ5-10 บาทไม่เอาอะไรเงี้ยก ็ คือแบบว่าไปขอโรงแรมที่นอนเมื่อคืนนะวนกลับไปภูเก็ตเพื่อที่จะขออาบน้ำเขาก็ให้เพราะเขาเห็นเป็นเมมเบอร์ใช่ไหม คร ับสิ้นสุดการอาบน้ำได้5 นาทีบอสโทรมาบอกว่าให้บิ๊กกลับกรุงเทพด่วนเดี๋ยวหาไฟบินให้เวลานั้นอ่ะก็เป็นผมก็ภาวนาว่าอย่ามีไฟบินเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันมีผมต้องกลับคนเดียวครับผมมันมีไฟบินให้น้องชายผมได้กลับตอน20:30ครับของวันนั้นกลับมาที่ลงมาที่ดอนเมืองทำไงได้ครับคือขัดไม่ได้อยู่แล้วบอสถ้าบอสพูดก็ต้องฟัง งานด่วนแน่ๆ ใช่มันเหมือนมีลูกค้าแบบว่ามาดิวของอะไรเงี้ยน้องผมเป็นช่างประกอบต้องรีบกลับเป็นหัวหน้าช่างของตรงนั้นเลยโอเคกลับจนผมเป็น SR เป็นฝ่าย SR ก็ไม่ต้องกลับก็จะกลับเมื่อไหร่ก็เชิญกลับอะไรเงี้ยครับ ผมไปส่งน้องที่ขึ้นสนามบินที่ภูเก็ตโอเคน้องชายผมกลับไปแยกย้ายผมขับรถกลับคนเดียวคนเดียวครับจากภูเก็ตไปกรุงเทพ ระ หว่างทางเนี่ยแน่นอนว่าผมไม่เชื่อเรื่องผีมากๆคือผมขอโทษทุกคนเลยที่ฟังอยู่คือผมเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเลยคือไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยแล้วก็ในบัตรประชาชนถือว่าผมแต่จริงๆผมไม่เชื่ออะไรเลยครับว่าไม่เชื่อเลยว่าแบบผมท่องนโมตัสสะไม่เป็นนะครับพี ่เข้าใจเพราะอันนี้มันเป็นความเชื่อมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วครับ แล้วก็ขากลับเนี่ย2-3 ทุ่มเนี่ยผ่านภูเขาผ่านป่าผมนิ่งมากนะผมแบบไม่สนใจว่าแบบจะมีอะไรอะไรเงี้ยผมไม่สนใจครับเพราะว่ามันไม่เจอคิดว่าคนเดินผ่านข้างทางก็คนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับจนผมมาเอะใจว่าเมื่อตอน6 โมงเนี่ยเราไปทำอะไรกับน้องไว ้ เอะใจขึ้นมาว่าพี่แจ๊คจำได้ใช่ไหมว่าผมทำอะไรกัน ครับไปโอ้โหที่เรียกว่าทำทุกวิถีทางถึงขนาดจุดธูปบนกันขอกันเอาเงินในบัญชีบอกเดี๋ยวจะทำบุญให้หมดเลย ใช่ เออ ก็ผมเอะใจแล้วผมเริ่มกลัวละแต่ว่าผมเป็นคนที่ไม่ตื่นเต้นหรือตื่นตระหนกผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบนิ่งมากผมขับรถเลยจังหวัดนั้นนะครับที่ว่าไหว้มาสักพักหนึ่งจนถึงหน้าจามเผื่อชัยยามั้งถ้าจำไม่ผิดผมมันผิดสังเกตอย่างหนึ่งคือที่คือถนนมันไม่ค่อยมีรถผ่านมีบ้านแต่ว่าคนเขาก็หลับกันหมดแล้วนะผมเจอคนเดินทางริมถนนเนี่ย2 คน 3 คนบ้าง10 นาทีเจอ3 คน4 คนบ้างเกาะกลุ่มอยู่ริมถนนเนี่ยผมว่าคงมีงานวัดมั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบชาวบ้านแถวนี้เดินไปกันอะไรเงี้ยก็ไม่คิดอะไ ร จนมาถึงเลยมาพักใหญ่แล้วจนถึง2:00ครับก็ยังไม่ก็ไม่รู้ที่เจอคือเจออะไรนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นคนมาตลอดจนถึง2:00เนี่ยผมปวดฉี่มากเลยผมไปแวะปั๊มแป๊บนึงปั๊มนึงครับผมก็ปวดฉี่ไปมันแปลกใจอย่างนึงที่น้องชายผมเนี่ยไม่โทรมาหาว่าเฮ้ยขับรถเป็นไงถึงไหนแล้วซึ่งมันแบบเฮ้ยผิดสังเกตนะเพราะปกติเนี่ยเขาจะแบบกลับบ้านดีๆกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะน้องชายผมไม่โทรมาเลยผมก็ไม่โทรก็คงคิดว่างานยุ่งอะไรเงี้ยก็ขับกลับไปจนถึงน่าจะถึงจังหวัดประจวบแล้วแหละก็คราวเนี้ยผมเห็นยายคนหนึ่งอ่ะเขายกมือไหว้รถผมอ่ะยกมือไหว้นะยกมือไหว้ไม่พอคุกเข่าเพราะผมขับรถไม่เร็วนะครับประมาณ60-70เนี่ยเพราะว่าทางมันไม่ชินใช่ไหมเพราะมันครั้งแรกคือขาไปครั้งแรกขากลับครั้งแรกเนี่ยก็แบบ ยายตรงยายคนนี้เขาอยู่ตรงไหน ริมถนนพี ่ริมถนนคือคุกเข่าแล้วก็ไหว้รถในขณะที่รถเรากำลังขับผ่าน ยืนก่อนครับคร ั ้งแรกคือยืนแล้วค่อยพนมมือแล้วค่อยคุกเข่าไหว้แต่ผมไม่หันหลังกลับไปมองคือกระจกรถอะข้างหลังไม่หวังว่าหลังจากนั้นคืออะไรใช่ไหมครับ ทำไมถึงคิดว่าแกไหว้รถเราตรงข้ามเป็นวัดเป็นอะไรหรือเปล่า แกมองครับแกมองผมแกมองเขาไม่ที่รถคือไฟอ่ะผมเปิดไฟสูงอยู่แล้วแล้วไฟมันรถของรุ่นใหม่อ่ะมันค่อนข้างจะเป็นไฟสีขาวไม่ใช่ไฟสีเหลืองใช่ไหมครับเปิดไฟสูงแล้วมันเห็นชัดพี่แล้วขับช้าขนาดเนี้ย80นี่ถือว่าช้านะเขาว่าสำหรับรถโล่งๆอ่ะก็เริ่มแล้วผมก็ไม่ใช่ละจนขับไปอีกพักหนึ่งขวามือครับคือผมขับคอมเลนอยู่แล้วเพราะมันไม่มีรถว่ามันจะไม่ขับซ้ายหรือว่าเลนขวาจะขับคอมเลนเลย เดี๋ยวนะคุณบีมตอนแรกคุณยายคนนี้ยืนฝั่งไหน ซ้ายครับ ฝั่งซ้ายอ่ะโอเค ครับจนขับมาสักพักนึงเนี่ยขวาม ือครับมีอีกยายแต่ไม่ใช่คนเดิมเหมือนเดิมเลยครับ เฮ้ย ข้าไหว้เหมือนเดิมเลยผมก็โอเคผมขนลุกนิดๆแต่ผมบอกว่าผมในใจผมบอกว่าโอเคถ้าเป็นผีก็อย่าไปกลัวตั้งใจขับรถไปเพราะว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้ถูกไหม คร ับขับไปอีกจนถึงน่าจะหัวหินแล้วล่ะน่าจะหัวหินคราวนี้2 ที่แล้วแต่ว่าไม่ได้หยับยืนสลับกันสูงครับประมาณห่างกันประมาณ100 เมตรซ้ายมือคนหนึ่งขวามือคนหนึ่งแต่คราวนี้ไม่ใช่ยายเป็นเด็กซ้ายมือเนี่ยเป็นเด็กประมาณอายุ10 ขวบ 11 ขวบเนี่ยยกมือไหว้แต่ว่าไม่ก้มนะคราวนี้ยกมือแบบค้างเลย เฮ้ย ผมก็โอเคไม่ใช่ละส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงยกมือไหว้เหมือนกันผมก็โอเ อเคคงมาขอส่วนบุญแบบพี่น้องผมมันปากแบบนั้นอะ ครับ ผมเลยโอเคเดี๋ยวหาปั๊มก่อนปั๊มใหญ่ๆนะไม่ปั๊มเปียกๆนะก็หาปั๊มแล้วผมก็พนมมือกับพวงมาลัยรถนะบอกว่าแบบโอเคผมเข้าใจแล้วว่าอาจจะมีจริงแต่ว่าอย่าเพิ่งมาตอนนี้ผมขอกลับบ้านก่อนได้ไหม คร ับ เดี๋ยวก็ทุกคนเลยที่แบบมายกมือไหว้เนี่ยทุกผมก็ย้ำเลยนะว่าทุกคนที่มายกมือไหว้เดี๋ยวผมจะไปทำบุญให ้ ครับผมก็ออกจากปั๊มมา1กิโล4คนอยู่ทางซ้ายมือยกมือไหว้ผมครับ เฮ้ย ครับประมาณ500เมตรตรงนั้นเป็นป่าพี่เป็นป่าทางลีแล้วมันเป็นทางโค้งใช่ไห ม ยกมือไหว้ผมแบบไม่จอดละผมก็แต่ว่าขับเร็วไม่ได้ครับถ้าขับเร็วเดี๋ยวว่าถ้าเขามาแบบตัดหน้าตัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวอันตรายใช่ไหมก ็ คือเร่งความเร็วนิดนึงเพราะว่าใกล้ถึงกรุงเทพแล้ว เดี๋ยวนะตอนแรกคุณบีมออกตัวมาว่าคุณบีมไม่เชื่ออะไรเลยไม่เชื่อ เรื่องผีไม่เชื่อแน่นอน แล้วตอนนั้นน่ะที่เห็นโอ้โหเยอะขนาดนั้นตอนนั้นในหัวคิดอะไรเชื่อยัง ผีครับผีแน่นอน เออ ผีแน่นอนคือ หลังจากที่มาซ้ายขวาปุ๊บเนี่ยผีแน่นอน ใ ครจะมายกมือไหว้ตีสี่แล้วตีสี่แล้วแต่มันแปลกใจไหมพี่แจ๊คน้องผมไม่โทรมาเลยนะ คร ับ มันแปลกใจนะแล้วที่บ้านก็ไม่โทรมาน้องผมก็ไม่โทรจนถึงเกือบถึงกรุงเทพแล้วตรงนั้นเขาน่าจะเรียกว่ามหาชัยเนี่ยรถเริ่มเยอะแล้วผมก็ไม่ค่อยกลัวแล้วซึ่งตรงนั้นอ่ะมันมีที่ทำถนนอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่น่าแปลกใจอย่างนึงคือซ้ายมือเนี่ยไม่อาคารนั้นมันอยู่ขวาซ้ายมือเนี่ยมีคนเดินคนเดินเดินแบบตลอดเลยนะแบบเดินอยู่ริมทางเนี่ยผมก็ตอนนั้นผมไม่คิดว่าเป็นคนละคือเขาก็เดินอะไรอย่างเงี้ยผมมองกระจกหลังไปเนี่ยเขาอยู่ไกลนะแต่ว่าตอนที่เดินสีคู่กันอ่ะเหมือนเขาความเร็วเท่ารถเลยพี ่ ครับผมก็โอเคไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละเขาเนี่ยกับผมรวบรวมสติก็จนถึงกลับมาถึงคอนโด ครับ กลับมาถึงคอนโดเนี่ยผมก็จอดรถอะไรเรียบร้อยก็ยกมือไหว้คือผมบอกกันว่าผมเคยแซวพวกที่ออกรถมาใหม่ว่าจะไหว้นู่นไหว้นี่ทำไมไม่เมยทำไมไม่ไหว้ตัวเองเพราะเงินที่ซื้อเป็นเงินตัวเองเพราะผมเคยแบบลบดูอะไรแบบนี้ด่ะผมยกมือไหว้รถตัวเองบอกว่าขอบคุณที่พากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย คร ับผมและผมก็เข้าคอนโดซึ่งทางก่อนเข้าคอนโดเนี่ยก็คือก่อนขึ้นห้องเนี่ยมันจะเป็นล็อบบี้ซึ่งล็อบบี้เจ้ากรรมของผมเนี่ยมันสวยมากๆมันจะเป็นกระจกเป็นคริสตัลเป็นอะไรเนี่ยที่ประดับตกแต่งเนี่ยผมเดินผลักประตูเข้าไปเนี่ยผมมองไปเห็นกระจกอะคนมันมีคนจำนวนหนึ่งอะพี่อยู่ข้างหลังผ ม แต่ว่าไม่ได้อยู่ข้างหลังคิดนะอยู่ข้างหลังทางเข้าของพาร์คกิ้งของคอนโด เห็นการสะท้อนจากกระจก ใช่ใช่ครับผมด้วยผมหันกลับไปเนี่ยผมหันกลับไปเขาแยกเลยมันเดินแยกกันออกไปเลยคือตอนแรกอะยืนดูจากกระจกเขายืนจ้องผมกันอยู่นะแต่ว่าหันกลับไปเนี่ยแยกเลยเหมือนกับว่ายังไงอะเหมือนคนมุงๆกันเนี่ยเหมือนระเบิดลงอ่ะไม่ได้กระจาย คร ับ แบบนั้นเลยผมก็ขึ้นไปคอนโดก็ไม่ได้คิดอะไรก็หลับตอนนั้นประมาณ8โมงครับ8โมงเช้าหลับเพราะว่าได้หยุดอีกวันนึงจนตื่นมาประมาณ6โมงเย็นเนี่ยไอ้เจ้าบิ๊กอ่ะมันเปิดคอนโดเข้ามาแล้วมันก็หลับใช่ไหมฮะผมก็ปล่อยมันหลับไปก่อนแล้วมันก็ตื่นมา3ทุ่มผมบอกเฮ้ยงานเป็นไงบ้างลูกค้าอะไรไงดีไหมมันก็พูดของงานบ้าเลยบอสไปแบบว่าไปโทรเอาทามกลับมาทำไมก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือลูกค้ายังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรเลยลูกค้าแค่ติดต่อมาว่าแบบสนใจทำอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไม่ทำ คร ับ อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่าเรื่องนั้นก็จบไปแล้วมาคุยเรื่องผมว่าไม่มาคุยเรื่องอะไรคือไม่โทรถามเลยหรอก็แบบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ากลับบ้านยังไงขับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมันบอกจะโทรอะไรอ่ะรู้ว่าไปเจออะไรมาเขาบอกเจออะไรบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ขึ้นเครื่องยันลงดอนเมืองนั่งแท็กซี่ไปบริษัทเลยไม่เข้าบ้านนะมีคนไหว้มันทั้งแบบ เฮ ้ ย เยอะมาก แ ล้วก่อนใช่ครับคือตอนก่อนจะขึ้นเครื่องก่อนจะขึ้นเครื่องมันมีคนคือคนแก่ที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะตั้งแบบ7-8คนไหว้มันเหมือนของเงินอ่ะฮะ เฮ้ย เหมือนมีขันด้วยมันบอกของผมไม่มีขันนะแต่น้องชายผมมาบอกว่ามีขันด้วย ในสนามบินเนี่ยนะ ใช่คือมันไม่ใช่ในสนามบินตรงนั้นคือตรงที่ทางไปขึ้นเครื่องอะพี่ ครับ ไอ้ทางไปคือทางไปเกตอะนะ ใช่ทางไปเกตอะ เออ มันผมแบบว่าผมก็ถามว่าคิดว่าเป็นคนปะ ครับ บอกตอนแรกว่าคิดแต่ว่าตอนไปถึงที่ดอนเมืองแล้วตอนนั่งแท็กซี่กลับเนี่ยไม่คิดแล้วเพราะมันเป็นคนเดิ ม ผมถามว่ายายแก่แค่ไหนว่าแก่จนแทบไม่มีผมแล้วอ่ะคือแบบผมคือเขาจะหวีผมตั้งขึ้นใช่ไหมครับคนแก่อะไรเงี้ยเขาก็แบบประมาณนั้นอ่ะแล้วผมก็บอกว่าผมก็เจอมันก็มองหน้ากันผมบอกว่าเนี่ยที่เราไปแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมถามน้องผมว่าเจอประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่าเกินร้อยเพราะว่าระหว่างทางที่แบ บ กลับมามันไม่ใช่แค่คนแก่มันมีเด็กมีคนเหมือนคนท้องคนที่เป็นหนุ่มร่างกำยำคนแบบคือเจอทุกรุ่นทุกวัยครับพี ่ คือน้องผมเจอหนักกว่าผมคือผมมาเจอรวมๆกันไม่ถึง30อ่ะ ค ือระหว่างทางอ่ะที่ผมเล่าให้แจ็คฟังมาอาจจะน้อยใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีมาหนักๆนะแบบว่าหัวขาดห้อยหัวอะไรเงี้ยไม่มีมาไม่มีมาใช่ไหมฮะหลังจากผมคุยกับน้องเสร็จเนี่ยผมเลยบอกว่าไปปรึกษายายใช่ไหมฮะซึ่งคุณยายบอกว่าแบบก็เล่าให้ฟังตามที่เล่ากับพี่แขกเนี่ยคือแบบไปเจออะไรกันมาอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ไปท้าทายอะไรใช่ไหมก็น้องผมก็พูดแซงบอกเปล่าไม่ท้าทายไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอเหมือนเขามาขอส่วนบุญอะไรมั้งบอกว่าน้องก็บอกโอเคขับรถกลับบ้านไปวัดที่บ้านเลยก็ผมก็เดี๋ยวกลับคืนนี้เลยกันเพราะว่าชอบขับรถตอนดึกกันอยู่แล้วแล้วก็ตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยได้หยุดงานครับก็ตอนลงมาจากคอนโดเนี่ยผมก็มาที่รถกันเปิดรถเลยเรียบร้อยแล้วรถที่คอนโดผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมันจะมีการสอดจอดซ้อนคันอยู่คนแล้วก็คนที่จอดซ้อนเนี่ยเขาจะแบบใส่เบรกเกียร์ว่างไว ้ สำหรับให้เลื่อนออกไปได้ใช่ไหมครับซึ่งเจ้ากลับไปคันที่บางผมเนี่ยไม่ได้ใส่เกียร์ว่างผมก็หงุดหงิดละเดินไปหาพี่รปภ.บอกว่าพี่เนี่ยรถมันจอดขวางทางผมมากเลยแล้วพี่ผมดันไม่ไปพี่ช่วยติดต่อห้องเนี้ยคือทุกคันจะมีสติ๊กเกอร์ของคอนโดสำหรับติดต่อสำหรับจอดรถแล้วก็ติดต่อห้องว่าเอ้ยคุณจอดขวางอย่างนี้นั่นนะก็พี่รปภ.ก็ประสานขึ้นไปให้ก็โผล่ขึ้นไปก็เขาก็ลงมาเขาก็หงุดหงิดลงมาเลยนะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณแกล้งผมเนี่ยผมหลับผมเนี่ยนะจะไม่ใส่เกียร์ว่างเขาก็ถ่ายเข็นให้ดูเข็นไปพี ่อ้าวตอนที่เราเข็นไม่ไป เหรอใช่ใช่เข็นไม่ไปเขาก็เข็นหลบให้แล้วเขาก็หงุดหงิดใส่ผมเลยนะบอกว่าคุณผมเนี่ยจะหลับจะนอนมัน 4-5 ทุ่มเนี่ยคุณจะไปไหนกันแล้วคุณมาปลุกผมอะไรเงี้ยผมต้องทำงานเช้านะผมก็ขอโทษพี่ผมอาจจะยังไม่ได้เข็นอะไรเงี้ยอาจจะเบลอๆกันอยู ่ ระหว่างขึ้นรถผมก็ขึ้นรถกับน้องผมเป็นคนขับผมก็มาขับไปไอ้พี่คนที่เขาเพิ่งวยผมเนี่ยมาบังรถแต่ว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไป ม องไม่ได้ก่อนคุณโมโหรถผมคุณพูดกับผมดิคุณจะไปทำรถผมทำไมผมทำอะไรพี่เขาเรียกผมมาเรียกมามาดูนี่คุณขึ้นไปเหยียบรถผมทำไมวะขึ้นไปกับกระโดดเหยียบๆปะเนี่ยผมบอกเฮ้ยเปล่าแล้วเขาก็ให้ดูเนี่ยรอยเท้าคุณเพียบเลย คร ับ แต่เนี่ยผมขอดูเบอร์เท้าคุณหน่อยเนี่ยไซส์พอๆคุณเลยผมมองหน้ากับน้องพี่ผมไม่ได้เหยียบ คร ับ เขาบอกไม่ได้เหยียบถ้าใครเหยียบคุณจะดูกล้องไหมผมบอกคุณไปดูกล้องคือบางเอ็นตอนนั้นไม่มีกล้องให้ดูอีกแล้วผมว่าปะไปผมไปกล้องดูใกล้ๆอ่ะพี่นี่รอยเท้าคนจริง ๆบนฝากระโปรง ไม่ครับข้างบนหลังคาเลย โอ้ย ผมก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือผมก็ยกอยากจบๆตอนนั้นคือแบบผมรู้แล้วหรอว่าใครทำอ่ะผมก็แบบยกมือขอโทษพี่ผมขอโทษผมไม่มีอะไรจะให้ผมคิดว่าเงินมันไม่สำคัญหรอกพี่ผมรบกวนพี่รับเงินก้อนนี้ไว้นะไปล้างรถนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมขอโทษที่ปลุกมาด้วยครับอะไรเงี้ยเขาก็แบบคุณอย่าไปทำนิสัยอย่างนี้ใครก็ถ่ายคุณประจานลงโซเชียลนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคขอโทษครับขอโทษครับก็ออกมาไม่มีอะไรไม่มีอะไรกันแล้วก็เคลียร์กันรู้เรื่องผมก็พูดน้องผมมันเงียบเลยนะจากที่เป็นคนที่แบบพูดแบบเป็นคนนำแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยผมตลอดเลยผมก็ทางกลับบ้านคันนี้เป็นจันทางกลับจันทบุรีมันจะผมก็วิ่งสายเป็นทางมอเตอร์เวย์ไปเนาะก็คุยกับน้องว่าเฮ้ย รายังไม่ได้ทำบุญให้เขาเลยมันเกิดเรื่องมาหลายวันแล้วซึ่งแบบมันก็เจอมาเรื่อยๆมันเจอมาทุกวันทุกวันผมเล่าย้อนผมขอเล่าย้อนไปตอนที่กำลังออกมาจากคอนโดแล้วไปที่จะลงจอดรถนะครับ ค ือที่คอนโดเนี่ยทางลิฟต์มันจะเป็นกระจกมันจะมองเห็นทางถนนเป็นมอเตอร์เวย์เป็นถนนเส้นพ ร ามเก้าใช่ไหม คร ับ ผมมองไปเนี่ยคนมันเดินมันไม่เดินมันยืนนิ่งๆอยู่บนมอเตอร์เวย์ครับ 4-5 คนหรือเนี่ยใช่ครับยืนอยู่นั่นน่ะคือผมก็รู้แล้วแหละว่าไม่ใช่คนแต่ผมแบบโอเคเดี๋ยวจะไปทำบุญให้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปก็ระหว่างทางไปกับน้องก็ผมก็จุดธูปบอกเองน้องมันไม่จุดละน้องมันเหมือนแบบเบลอไปละมันเบื่อกับสิ่งที่มันทำอะไรเงี้ยครับผมก็จุดธูปบอกระหว่างทางที่ผมกันเนี่ยผมขออย่าให้ใครออกมาหรือมายกมือไหว้อะไรเลยเดี๋ยวผมจะรวบให้เลยหมดเลยละกันทำบุญทำอะไรเงี้ยเงิน70,000ของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบริจาคให้ที่วัดแล้วบอกที่วัดว่าอยากไปสร้างกำแพงสร้างอิฐเอาอิฐมาสร้างนู่นนี่นั่นอะไรเอาไปเลย70,000เนี่ยผมยกให้แต่แรกกับไม่เจออะไรนะ คร ับ ครับระหว่างทางไปเนี่ยเหมือนยิ่งพูดว่าไปทำบุญยิ่งมาพี ่ ยกมือไหว้นะครับมอเตอร์เวย์เนี่ยขวามาทางเกาะลอยเนี่ยยกมือไหว้กันเลยน้องผมมันเห็นนะแต่มันนิ่งแล้วมันก็ถอนหายใจแบบไม่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อย่าผมก็จับมือไว้ใจเงี้ยเดี๋ยวเราถึงวัดแล้วอะไรก็ดีขึ้นใช่ครับก็พ้นมอเตอร์เวย์ไปคันนี้ทางเปียวหนักกว่าเดิมละทางเปียวหนักกว่าเดิมไปก่อนได้ถึงจันทบุรีทางธนบุรีเนี่ยต้องผ่านจังหวัดระยองระหว่างทางจังหวัดระยองเนี่ยมันมืดมากพี่มันไม่มีไฟกลางไม่มีไฟข้างๆผมโอ้ผมพูดเล่าไปผมจะร้องไห้เด็กอะพี่เด็กเหมือนแบบเป็นนักเรียนกลุ่มๆแล้วว่าไม่ใส่ชุดนักเรียนนะแบบถอดเสื้อกันบ้างใส่เสื้อสลับกันบ้างเหมือนคนจนๆอ่ะ คร ับแบบยกมือไหว้แบบทำตาแบบว่าของเงินหน่อยของเงินหน่อยอะไรประมาณเนี้ย คร ับ ผมก็น้องผมแต่ตอนน้องผมมันหลับไปแล้วมันก็คงไม่อยากเจออะไรมันหลับไปแล้วผมก็โอเคคิดในใจว่าโอเคเดี๋ยวจะไปทำบุญให้นะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สรุปไปคืนนั้นก็เจอมาเยอะพอสมควรแต่ว่าเล่าสรุปไปจนไปถึงวัดจนไปถึงวัดแท้ที่คุณยายบอกมาก็ไปคุยกับหลวงพ่อหรือเจ้าวัดคือเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าผมเจอใครผมไหว้ยกมือไหว้หมดเลยแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่ายายผมชื่อนี้ส่งผมมานะครับ คร ับ อ ะไรเงี้ยอ๋อบอกอ๋อคุณยายส่งมาบอกเอ้าเองสองคนเนี่ยรู้ว่าเป็นหลานยายแต่ไม่เคยเข้าวัดมาไหว้คงไหว้พระอะไรเลยนะแล้วเรียนก็เกเรกันเห็นยายเล่าให้ฟังว่าแล้วเป็นไงกันบ้างอะไรก็ถามว่าชีวิตส่วนตัวไปผมก็บอกหลวงพ่อเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยก็นะผมรีบกลับเดี๋ยวมันจะดึก คร ับ ครับก็ตอนนั้นนะครับผมถึงที่จันทบุรีประมาณ3:00แต่ว่าผมหลับในปั๊มกันหลับในปั๊มกันเพราะว่าถ้ารอหลวงพ่ออะไรเงี้ยหรือว่าพระลูกวัดเขาบินธบาเสร็จอะไรนี้ใช่ไหมครับเขาจะมาถึงประมาณสายๆก็ผมเข้าประมาณเที่ยงตอนนั้นก็หลวงพ่อคือผมมาเจออะไรแบบเนี้ยแล้วผมหาทางออกไม่ได้แล้วคือผมบอกตรงผมไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากเห็นแล้วจริง ๆ หลวงพ่อบอกว่ามันจะช่วยอะไรได้ในเมื่อแบบผู้เองนับถืออะไรหรือว่าผู้เองอยากทำบุญให้เขาโดยอะไรอย่างเงี้ยคือจะมาทำบุญแบบว่าบริจาคเงินให้วัดถวายสังฆทานหรือว่าจะสร้างนู่นสร้างนี่วัดคืออันนี้คือเองทำบุญให้วัดไม่ได้ทำบุญให้เขาผมก็บอกเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อะ ค ือว่าระหว่างที่เขาทำบุญแบบว่าให้เจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรเงี้ยที่ผมฟังยายเล่ามาเขาจะผ่านทางวัดถูกไหมครับ คร ับ แบบว่าใส่บาตรให้พระอะไรเงี้ยก็จะได้คนที่เขามาขอบุญอะไรเงี้ยเขาก็จะได้ไปอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ คร ับ ซึ่งหลวงพ่อบอกไม่ใช่ผมก็ว่าผมอันนี้ผมพูดผมพูดกับน้องชายผมมาใช่ไหมว่าพระที่ยายบอกมานี่กากละผมขอโทษนะที่พูดอย่างเงี้ยแบบว่ากากละคือผมงุนงิดตอนนั้นไงว่าแบบขับมาถึงนี่ยังหาทางออกไม่ได ้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมคือตอนนั้นก็ไม่ได้บริจาคอะไรเลยซึ่งหลวงพ่อเขาไม่รับปัจจัยหรือว่าไม่รับอะไรเลยผมก็ยังไงครับเคว้งในทีนี้แบ บ ไปไหนกันต่อโทรหายายเขาบอกอ้าวหลวงพ่อพูดมาอย่างนั้นเหรอนั่นก็กลับบ้านผมก็บอกยายพูดแค่นี้เหรอคือแบบไม่มีทางออกอื่นเลยเหรอที่แบบจะช่วยได้ผมก็พูดแบบแต่ว่าไม่ได้พูดดิบนี่นะครับจะคอกใส่อะไรเงี้ยครับยายก็บอกกลับมาบ้านก่อนแล้วครับอะไรเงี้ยผมก็โอเคขับรถกลับไป ระหว่างที่ทางขับรถกลับไปอ่ะปั๊มปอมาจากว่าได้10นาทีก็ไม่ได้ถวายอะไรเลยทั้งนั้น คร ับ ครับผมก็โทรไปหาเพื่อนคนนึงเพื่อนคนนึงผมบอกเพื่อนคนนึงว่าเฮ้ยเนี่ยเจออะไรแบบนี้มามีหมอผีมีอะไรให้ป่ามีของดีเลยนะเพื่อนเขาเพื่อนมันหัวล้ออ่ะพี่มันบอกว่าเจอได้ก็ดีทุกทีตอนเด็กๆนี่ปากดีกันนะอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนเลยเพื่อนก็ไม่ช่วยแล้วคราวนี้ผมทำยังไงก็กลับมาขับรถกลับมาตอนกลางวันแล้วก็เหยียบเลย120-140กลับมาให้ถึงกรุงเทพไม่ไวที่สุดก็มาถึงกรุงเทพก็เกือบ6 โมงเกือบทุ่มครับเกือบทุ่มหนึ่ง6 โมงกว่าก็มาจอดรถกันครับผมก็มาจอดรถกันก็สุดๆว่าก็ไม่ได้ถวายอะไรเลยทั้งนั้นไม่ได้ทำบุญให้เขาไม่ได้อะไรเลยก็ระหว่างที่ทางเข้าคอนโดเนี่ยพี่คือคราวเนี้ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆพี่มันไม่ได้เจอทางตรงทางเข้าแล้วที่เขามามุงดูผมกันอ่ะเขาแบบอยู่ตามลงจอดรถอะเหมือนมาหาของหาของหาเศษเงินหาอะไรเงี้ยพี่ ค ือผมเห็นละน้องผมเห็นน้องผมไม่ร้องไห้แล้วอะตอนนั้นอะแบบออกไปจากกูทีอะไรอย่างเงี้ย ครับ ผมก็แบบโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางออกกันใหม่อะไรอย่างงี้ก็ไปนอนไปอะไรกันไปนอนไปอะไรกันก็คืนนั้นก็นอนกันไปถึง2-3ใช่ไหมครับมีเพื่อนบ้านยังไงครับมากดกริ่งที่หน้าห้องแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณบีมช่วยเงียบๆได้ป่ะผมก็แล้วใครเสียงดังอะครับคือตอนนั้นแบบอารมณ์ไม่ดีคือแบบจะทำยังไงดีไม่ก็บอกแล้วผมก็บอกเออแล้วใครเสียงดังอะครับเขาบอกเนี่ยคุณตรงระเบียงคุณจะอะไรนักหนาเนี่ยคุณจะเดินนู่นด้วยหรอทำเสียงแบบกระทึกเท้าตึกๆๆๆแต่คุณกระทึกทำไมคือลูกผมมันกลัวผมก็พี่ไม่มีใครออกไประเบียงทั้งนั้นเว้ยเขาก็สายหัวแล้วก็บอกว่าคุณเงียบๆช่วยเงียบๆหน่อยแล้วกันเขากลับไปนอนผมก็ไปนั่งโซฟาจ้องไปที่ระเบียงพี ่ ผมก็จ้องอะไรคันนี้คือตอนนั้นมันไม่กลัวกันละคือด้วยลำบากนิสัยที่เป็นคนที่แบบเขานั่งแข็งอยู่แล้วอ่ะก็ไม่ค่อยกลัวละผมอธิษฐานว่าต้องการอะไรบอกมาเลยคือแบบเนี้ยโผล่มาบอกเลยมา ค ือพูดเลยเอาส่งตัวแทนมา1 คนมันมีหลายคนนะใช่ไหมผมกับน้องเนี่ยจัดการให้ไม่มีอะไรออกมาก็ไม่มีอะไรออกมาผมก็แบบออกไปตรงระเบียงผมก็พูดอ่ะเล่นกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ค ือจะเอาอะไรปะหรือว่าแค่จะแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะแกล้งกันหรือที่ไปแบบไปลบหลู่ไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เจออะไรจนกระทั่งผมก็หลับไปตอนไหนตื่นมา7 โมงเช้าไอ้บิ๊กเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่คือไม่ไหวแล้วคือลางานคือแบบคือลาจนผมไปเอชอาร์ผมบอกเฮ้ยลาไม่ได้แล้วนะคือเขาจะไล่ออกนะเขาบอกไล่ออกก็ไล่ออกดิมันก็พูดอย่างเงี้ยคือไม่ทำละ ค ือมันเหมือนไม่เอาอะไรไปไว้หนวดผมยาวอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดละครับผมอันนี้คือที่เล่าเนี่ยคือหลังจากเกิดเรื่องประมาณ4-5 วันเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันลางานตั้งแต่วันหยุดมา3 วันแล้วไง ค ือเจ้านายเขาไม่ชอบคนลางานบ่อยๆก็ผมก็ไม่รู้ทางออกจะทำยังไงแล้วผมก็ไปวัดใกล้ๆตรงนั้นแหละวัดใกล้ๆที่คอนโดก็ไปคุยกับหลวงพ่อครับพอที่ผมไปเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาคือหลวงพ่อจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อก็ได้นะแต่ว่าผมขอแค่คำแนะนำคำหนึ่งให้เป็นทางออกให้ผมเขาบอกว่าเขาก็เป็นพระแบบว่าเป็นพระใหม่ไม่ใช่เป็นพระใหม่หรอกเป็นแบบพระที่แบบบวชในเมืองอะไรเขาไม่มีวิชาอาคมอะไรทั้งนั้นเขาก็จำได้ก็แค่บทสวดจำวัดอะไรอย่างเงี้ยผมก็โอเคงั้นไม่เป็นไรครับอะไรเงี้ยผมก็ถวายเป็นเหมือนแบบสังฆทานไปนิดหน่อยเขาก็บอกให้หนุ่มไปวัดนี้สิผมว่าวัดไหนครับเขาวัดจุดๆเนี้ยใกล้ๆเนี้ยลองไปดูวัดอยู่นี่อยู่แถวๆลาดพร้าวครับผมผมก็ไปวัดนี้ใช่ไหมครับพอไปวันนี้ผมไปวันนั้นเลยนะคือผมรีบผมก็ถามวันนั้นผมไปเจอหลวงพี่เนี่ยผมบอกหลวงพี่ครับเพราะว่ามีพระที่แก่กว่านี้ไหมคือผมไม่ค่อยเลื่อมใสวิสัทธาหรือว่าค่อนข้างจะหมิ่นประมาทเขาเลยแหละเขาก็บอกว่าผมนี่แหละแก่สุดละเขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกอาตมาได้แหละแกสุดแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคผมเจอเรื่องแบบนี้มาพ่อคุยกันแบบวัยรุ่นนะคือผมไม่ค่อยนับถือศาสนาเท่าไหร่แต่ผมบอกว่าช่วยหาทางออกให้ผมหน่อยผมกลัวมากละกลัวจนแบบ ไม่รู้จะทำยังไงละเขาก็บอกผมว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่ตอนนี้เขาถามผมเนี่ยบอกเอ้าถามทำไมอ่ะ ค ือจะขอเหรอผมก็บอกเนี่ยไม่คือคุณเคยพูดเคยอะไรอย่างนี้ไว้เปล่าว่าจะถวายเงินถวายอะไรอย่างนี ้ อะไรเงี้ยเพราะผมพูดว่าจะให้กับผมไม่ได้พูดน้องชายผมพูดว่าจะให้กับคนที่มาเจอบอกว่ามาแสดงให้เห็นอะไรเงี้ยเขาบอกนั่นแหละคุณก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้นผมก็พูดแล้วผมจะแก้ปัญหาไง ค ุณเจอใครคุณก็เอาไปให้คนนั้นเขาพูดอย่างเงี้ยคราวนี้ทำไงอ่ะพี่แจ็คคือมันแบบผมจะไปเจอเขาอีกทีที่ไหนอะไรเงี้ยให้ผมกลับไปใต้อ่ะผมไม่ไปแน่นอนแล้วผมคนที่มาเจอเนี่ยเขาเป็นใครหรือว่าแบบยายใครแม่ใครลูกใครเนี่ยผมไม่อาจรู้ได้เลย คร ับ ครับออกมาจากวัดนั้นจนกลับบ้านจนกลับคอนโดก็ที่หนักๆเลยเนี่ยเจอที่ทางที่โรงจอดรถหรือว่าทางเข้าคอนโดเนี่ยจะเจอหนักหน่อยก็คือกลับมาคราวเนี้ยไม่ต้องหันหลังละยืนยกมือไหว้เป็นขอทานเลยพี ่ ทางเข้าคอนโดอ่ะแบบว่าก้มกราบแล้วเหมือนแบบว่าเอ้ยให้สักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมจอดรถลงไปเลยพี ่ ช่วงระหว่างเวลาวิเตี้ยววินาทีเดียวที่จอดรถลงไปไม่เจอใครแล้วจะไปคุยว่าเฮ้ยจะเอาอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอใครแล้วผมก็โยนเศษเงินประมาณ40-30 บาทในรถเอาไป อ ย่างเงี้ยคือแบบไม่บอกอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ย ครับ แล้วผมก็ขับรถกลับเข้ามาระหว่างที่ผมจอดรถเนี่ยผมก็ไม่เห็นไม่เจออะไรนะครับ จนมีพี่คนที่เขามีเรื่องกับผมจำได้ใช่ไหมครับที่ผมไปเหยียบฝากระโปรงเขาอ่ะเขาเดินมาหาผมบอกเฮ้ยคุณบีมผมรู้แล้วว่าคุณบีมไม่ได้เหยียบรถผมผมรู้จากบีแล้วเอ้าบอกเอ้าไปคุยกันตอนไหนคือแบบบิ๊กมาหาผมวันนั้นเมื่อเช้าบอกว่าคุณบีมไปวัดเกิดอะไรขึ้นอะไรงี้บ้างมาคุยให้ผมเข้าใจว่าคุณบีมไม่ได้เหยียบนะอะไรเงี้ยคุณบีมเจอใครมากที่สุดผมบอกว่าผมเจอคนชราและเด็กมากกว่าคนที่แบบเป็นวัยกลางคนอายุ20-40นั้นไม่ค่อยเจ อ บอกว่าคุณบีมอ่ะไปบริจาคให้มูลนิธิแบบนี้สิก็ตั้งจิตอธิษฐานยกมือไหว้คุณบีมตอนไอ้บิ๊กมันขอจะทุ่มหนึ่งดอกคุณบีมว่าต้องทำนั้นดูผมเลยบอกว่าผมจะทำไงผมบอกว่าเนี่ยคุณบีมไล่ดูเลยใน Google เนี่ยสุ่มๆไปเลยผมก็โอเคผมมีอยู่ในบัญชี80,000ใช่ไหมผมถอนออกมาหมดเลยพี ่ ถอนมาเป็นเงินสดๆอ่ะคราวนี้จะทำยังไงกันดีผมไปที่เซเว่นพี ่ เซเว่นใต้คอนโดผมบอกว่ามีมูลนิธิอะไรบ้างที่เป็นเด็กเป็นคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันก็มีชื่อเนี้ยชื่อนี้ชื่อนี้ผมก็ชื่อมันไม่ค่อยแบบน่าไอ้นี่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทำไม่ทำ คร ับ แต่ว่าผมไปบริจาคให้กับเด็กอันนี้คือทุกบาททุกสตางค์เลยนะ คร ับ ทุกบาททุกสตางค์ที่มีในบัญชีนั้นประมาณ82,000ที ่ เป็นเงินเก็บมันไม่ใช่เงินเก็บเป็นเงินเดือนเป็นอะไรเงี้ย2-3 เดือนรวมกันก็จะเป็น2เนี่ยแบบกำเงินสดๆเลยเนี่ยไปให้กับเด็กที่เขาไม่มีบ้านนะครับเป็นคนที่แบบเด็กไม่มีบ้านเลยแต่ผมไม่ได้ไปเองผมให้คุณยายไป ค ุณยายผมก็ไปให้เขาตอนแล้วผมก็ตอนนั้นผมทำงานเนาะผมก็แต่ว่าวันนั้นทั้งวันอ่ะผมโทรหายายขอโทษครับลืมบอกไปวันนั้นที่แบบว่าบริจาคไปเนี่ยมันเป็นวันประมาณที่5-6-7ของมกราละซึ่งตอนนั้นอะเจอมาตลอดเลยจากวันที่19-20จนถึง5-6 มกราเจอมาตลอดเลยพี่เจอมาตลอดเลยแล้วก็แบบจนวันที่ทำบุญไปอะที่ยายเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญให้เด็กเนี่ยก็ไม่ค่อยเจอแล้วพี ่ 3 วันหรือ 4 วันนี่แหละไม่เจอแล้วซึ่งวันนั้นที่ยายหลังจากยายทำบุญแล้วผมก็จุดธูปตรงหน้าบริษัทเลยที่มันจะมีแบบว่าเป็นศาลตายายอะไรเงี้ยครับจุดธูปบอกว่าตายายครับผมทำบุญให้คนที่บิ๊กอ่ะกับผมเนี่ยเคยไปแบบขอร้องให้เขาออกมาเห็นแล้วนะช่วยทำวิธีไหนก็ได้แบบว่าให้เขาไม่ให้ผมเจอที ครับ ครับผมก็ไหว้ไปแบบนั้น ก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งมาอีกแล้วพี ่มาอีกมาขออีกเหมือนเดิม ใช่มาขออีกคราวนี้ผมไม่ให้แล้วนะ ครับ ไม่ให้แล้วเพราะว่าแบบเฮ้ยตกลงแล้วหมดบัญชีแล้ว อ ะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันมาหนักอ่ะมันมาหนักตรงที่ไม่ได้มาไหว้พี่มาชี้หน้าแบบมาชี้หน้าแล้วแบบบางทีแบบขับรถอ่ะไม่เหยียบกระโปรงไม่เหยียบหลังคารถอ่ะตุกๆๆอะไรเงี้ยบางทีผมจะถ่ายคลิปไว้นะในช่วงที่จะถ่ายคลิปอ่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี ่ บางทีแบบมาถ่ายคลิปไว้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น ครับ ผมจนมาถึงจนถึงวันนี้ครับก็ยังเจอแบบนี้อยู ่ แต่ว่าที่หนักสุดเลยเนี่ยหนักสุดเลยมีวันนึงที่ผมนอนคอนโดกับบิ๊กเนี่ยคือบิ๊กตอนนี้ออกจากงานแล้วครับไม่ทำงานแล้วครับไม่ทำงานแล้วเพราะว่าไม่ไหวเพราะว่าเจออะไรมันไม่บ่อยแต่ว่าผมไม่ได้เล่าในเคสของบิ๊กที่เล่าเดี๋ยวเป็นเคสของตัวเองก็ยาวมากแล้ววันนั้นอ่ะผมนอนกับบิ๊กที่แจ็คนึกถึงคอนโดเนี่ยมันจะไปเห็นวิวใช่ไหมวิวอันนี้คือเป็นวิวถนนเป็นวิวตึกเป็นวิวเมืองของกรุงเทพซึ่งตอนดึกอะแสงมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็ปิดมันจะมีมูลี่หรือว่าพม่าเนี่ยปิดทับกั้นแสงอยู ่ แล้วไอ้ตรงที่เป็นช่องของพม่าเนี่ยมันจะมีแสงเล็ดลอดออกมาใช่ไหมครับแสงเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งของแสงอะมันจะเป็นเหมือนแบบเงาแฟลชไปแฟลชแฟลชแฟลชไปมันเห็นแค่นั้นอะพี ่ คือแบบแฟบแฟบแบบไปเหมือนมีอะไรผ่านตรงช่องแสงนอกช่องนั้นอะแฟบไปซึ่งแน่นอนมันไม่ได้อยู่ในห้องอยู่แล้วถ้าอยู่ในห้องแบบถ้ามันจะกระดิกใช่ไหมฮะ ครับ มันก็แฟบไปผมแบบวิธีนี้ผมมั่นใจอะว่าไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ตัดด้วยเพราะว่าชั้น26เนี่ยใครจะมาแบบเฮ้ยตัดตัวไหนที่แบบมันจะมาวิ่งผ ่ าน เป็น ช ั้ นลอกใช ่ครับ ผมตัดสินใจแล้วพี่ผมโมโหครับผมโมโหผมเปิดประมาณปุ๊บเข้าไปนะพี่เชื่อว่าผมนั่นคือการตัดสินใจโมโหที่แย่มากแต่ว่าผมแบบคิดตอนนั้นว่าไม่น่าไปเปิดอ่ะ คร ับ เปิดไปน่ะผู้หญิงยืนจ้องรอยไม่ใช่ยืนจ้องพี่เกาะกระจกระหว่างคนดูจ้องหน้าผมเนี้ย แ บบจ้องแล้วทำตาโปใส่ผมอ่ะผมแบบบิ๊กแต่ว่าเสียงไม่ออกพี ่ เสียงไม่ออกแบบมันก็จ้องอยู่นั่นน่ะพี ่ ผมปิดคือตัวผมวิ่งไม่ออกหรือว่าจะกระดุกกระดิกอะไรไม่ได้แล้วนี่คือหนักมาก ครับ คือเกาะแล้วจ้องอยู่เงี้ยผมไม่รู้จะทำเลยผมก็บิ๊กพอบิ๊กไม่ได้ผมจะเอาอะไรผมก็บอกจะเอาอะไรจะเอาอะไรจะอะไรพูดครับจะเอาอะไรผมก็ผมขอร้องจะเอาอะไรพูดเลยเขาไม่พูดพี่เขาไม่พูดจนแบบตัวมันกระดิกได้ผมก็ปิดปุ๊บไปเปิดไฟปลุกไอ้บิ๊กโอเคไอ้บิ๊กก็ตื่นแบบว่ารู้แล้วว่าเห็นอะไรเห็นเหมือนกัน คร ับ เขาแบบอันนี้คือที่เห็นผู้หญิงคนนี้คือเมื่อประมาณวันที ่ 20เมื่อวันที่20เนี่ยครับ คร ับ 20 21ที่ผ่านมาเนี่ยครับคือแบบจะเอาอะไรคือแบบเนี่ยครับไม่รู้เลย คือคุณบีมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่คุณบีมทำกับน้องอ่ะมันตามมาจนทุกวันนี้แล้วเมื่อกี้บอกว่าเมื่อ2ชั่วโมงก็ยังเห็นอยู่ถูกไหม ใช่ครับ2ชั่วโมงที่เห็นเนี่ยเห็นบนคอนโดครับแต่ว่าไม่ได้เห็นตามห้องนี้ห้องนั้นห้องนี้นะมันอยู่ตรงการ์เดน ครับ ที่จะนึกถึงไมเคิลแจ็คสันดิแบบว่าเขาจะผอมๆซีดๆขาวจ้วผมยาวเขามองลงมาจากที่จอดรถตอนนั้นผมจอดรถคือผมจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบเจอตรงที่จอดรถบ่อยมากเลยส่วนไอ้บิ๊กเนี่ยจะเจอตอนขับรถตอนนั่งรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นท ุ กวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาไม่ยกมือไหว้นะพี ่ ไม่ยกมือไหว้แล้วเขามาแบบอะไรเนี่ย เหมือนกับแบบเป็นโจทย์กันเหมือนกับตอนเด็กๆที่ไปตีไปตบกันอะไรอย่างเงี้ยครับ เ ป็นโจทย์มองกันเลยครับ ผมฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะครับมันโทษใครไม่ได้นะอันนี้ถือว่าเราคุยกันแบบผมเป็นผู้ดำเนินรายการคุณบีเป็นคนโทรเข้ามาผมให้คำแนะนำได้เท่าที่ผมจะเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะทั้งหมดเลยฮะคุณบีมกับน้องต้องปรับทัศนคติตัวเองใหม่ก่อนเพราะว่าการกระทำคำพูดหรือว่าอะไรหลายๆอย่างของคุณบีมอะครับมันดูเป็น เป็นไปในแนวทางที่คุณบีมเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากอันดับแรกก่อนใช่ไหมฮะ ใช่คร ับ ผมว่าลองลดตรงนั้นดูอย่างน้อยเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณบีมจะต้องเฮ้ยคุณบีมมาเชื่อศาสนาสิมันเป็นสิทธิของคุณบีมแต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะคุณบีมจะต้องศึกษาอ่านเช็คทั้งหมดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เราทำอ่ะหรือว่าเราคิดจะทำหรือว่าเราคิดจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราควรที่จะทำหรือเปล่าถูกไหมเออในเมื่อมันทำไปแล้วอ่ะแล้วเราจะแก้ตรงนี้ยังไงผมว่าคุณบีมมีคำตอบอยู่ในใจตัวเองอยู่แล้วว่ามันจะแก้ยังไงแต่คุณบีมจะทำถูกจุดหรือเปล่าแค่นั้นเองมันไม่มีอะไรบอกอยู่แล้วอ่ะผมไม่สามารถที่จะแนะนำให้คุณบีมบอกว่าเฮ้ยคุณบีมอันเนี้ยถูกจุดผมว่าคุณบีมรู้อยู่แก่ใจว่าควรจะทำอะไรยังไงสมมุติว่าเรื่องเนี้ยคุณบีมเมื่อกี้ยืนยันมาแล้วว่าผมไม่กลับไปที่เดิมแน่นอนแต่ในเมื่อมันหาทางออกกับเรื่องนี้ไม่ได้อย่าลืมว่าตอนนี้มันเริ่มมีผลกระทบกับน้องเราแล้วนะน้องต้องออกจากงานและไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าอย่างเนี้ยมันจะกระทบกับสุขภาพจิตของตัวคุณบีมและน้องคุณบีมต่อไปอีกเมื่อไหร่ถูกไหมฮะมันจะกลายเป็นว่าคุณบีมเห็นเจอแล้วคุณบีมยืนยันกับตัวเองว่าคุณบีมไม่เชื่อเรื่องผีคุณบีมไม่เชื่อเรื่องศาสนาคุณบีมไม่เชื่ออะไรเลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณบีมเอาเรื่องนี้ไปเล่าต่อๆกันไปกับคนที่แบบเฮ้ยคนนั้นคนนี้คนนี้เอ้ยกูเห็นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะมองคุณบีมเป็นยังไงรู้ไหมฮะโทษนะฮะบ้า ใช่ครับที่ผมเล่าที่ผมที่ผมมาเล่ากับพี่เนี่ยคือแบบคือโอเคที่สุดแล้วคนอื่นฟังเขาก็แบบหัวล้อแบบตัวละคือบางคนเหมือนจะรับฟังนะแล้วก็เป็นนินทาข้างหลังว่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่เชื่อแบบท้าทายกัน เขานินทาเพราะอะไรเขานินทาเพราะ เพราะว่าเมื่อก่อนที่เขาแบบว่าออกรถอะไรกันมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกพี่ไป ก็ใช่ไง เอ้ยไปไหว้ทำไมวะคือไม่ไหว้ตัวเองอะตั้งใจทำงานออกรถได้ขนาดนี้อะไรเงี้ย เนี่ยผมกำลังจะบอกคุณบีมว่าเขานินทาคุณบีมเพราะคุณบีมออกตัวว่าไม่เชื่อแต่วันหนึ่ง คุณบีมมาบอกว่าเฮ้ยกูเห็นผีแบบตลอดเวลาเลยคนเขาจะมองว่าเนี่ยมันเริ่มมีผลกระทบกับตัวของคุณบีมและน้องคุณบีมละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหาทางออกไม่ได้เราก็กลับไปที่ต้นตอของปัญหาครับมันเป็นทางผมว่าน่าจะเป็นทางเดียวผมไม่รู้ว่าคุณบีมจะไปหรือไม่ไปแต่น่าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดและไม่งั้นคุณบีมจะรับมันต่อไปไหวไหมล่ะผมไม่รู้หรอกคุณบีมเจอ มีแค่ขอแซงนิดนึงมีคนคนหนึ่งอ่ะอันนี้ผมไม่ได้เล่านะมีคนคนหนึ่งเหมือนเป็นคนบ้าน่ะมาขอเงินด้วยนะแบบเป็นคนบ้าเลยอ่ะแบบเดินจ้องแบบว่าแล้วเคยไปเดินที่จตุจักรกับสวนลุมเนี่ยแบบเอากำลังกายหรือจะไปช้อปปิ้งอะไรนิดหน่อยเนี่ยเขาขอเงินคนนู้นคนนี้อยู่นะเขาเดินพุ่งมาผมพี ่ เอาขอเงินเลยครับผมควักให้เลยแบงค์ร้อยอ่ะแบบขอเงินเลยครับขอเงินแล้วเจริญนะพี่อะไรอย่างเงี้ย ครับ พี่แจ็คถ้าเกิดอ่านผ่านเฟซบุ๊กอ่ะจังหวัดระยองอ่ะมันจะมีหาทันหนึ่งที่เป็นข่าวเห็นไหมที่ว่ามีผู้หญิงเขาแชร์มาคนนึงว่าเป็นผู้หญิงแบบว่าจะทำร้ายผู้หญิงคนนึงที่ว่าเขามีไปทำร้ายอะไรเงี้ยคนนั้นน่ะผู้หญิงที่จะทำร้ายผู้หญิงคนนั้นน่ะเคยมาขอเงินผมด้วยผมให้เงินไป200 บาทแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าเขาติดยาม ันจะมีคนไม่นานวันนี้เมื่อมาวันอาทิตย์สองที่แล้ว แล้วมันเกี่ยวอะไรกันอย่างนี้อ่ะ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมือนคนผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะคนแถวนั้นเขาบอกว่าหลอนยาใช่ไห ม คือวันนั้นอ่ะเหมือนเดิมเขาแบบขอเงินคนอื่นอยู่ใช่ไหมเขาเห็นผมเขาพุ่งมาขอผมผมก็ให้ไปอีก200คือมันไม่ใช่การขอแค่จากวิญญาณหรือว่าจากผีทำข้างทางตามตรงนี้มาขอคนที่เขาเป็นคนยากไร้หรือว่าเป็นคนที่เป็นขอทานก็มาขอเหมือนกันจากที่ไม่ค่อยมีใครขอครับ เดี๋ยวนะคุณบีมฮะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่คุณบีมเล่าอ่ะเรื่องเงินไม่ใช่คำตอบนะเรื่องเงินไม่ใช่จุดจบของเรื่องนี้นะคุณบีมต้องไปทำอะไรสักอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอ่ะผมว่าคุณบีมไปศึกษาไปอ่านไปดูก่อนว่าเอ้ยหรือว่าต้องเปิดใจยอมรับอะไรบางอย่าง แต่ว่าเปิดใจว่ายอมรับว่ามีจริงไหมตอนนี้คือค่อนข้าง100%แล้วนะครับ ไม่ยอมรับในสิ่งที่เรา กระทำมากกว่าฮะอย่างเช่นเรื่องของการพูดการจาเราต้องรู้จักการขอขมาก่อนอันดับแรกการขอโทษหรือไม่รู้นี่ผมไม่รู้จะแนะนำคุณบีมยังไงคุณบีมเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอ่ะแต่ผมว่า คุณบีมอ่ะมีคำตอบลึกๆอยู่ในใจแต่คุณบีมไม่รู้นะผมว่าคุณบีมพยายามที่จะปิดกั้นตรงนี้เอาไว้อ่ะไม่รู้นะยอมรับมันซะ แล้ว ไม่ ใช่จะสื่ออะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงมากคือ ลดอยู่ที่ตัวคุณบีมไง ต ั วเองอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันลดไปเยอะแล้วมาก ๆครับ ซึ่งแบบว่าจะเป็นคนที่แบบโอเคคุยกับเพื่อนคุยอะไรก็จะหยาบหน่อยมั่นใจเลยตอนนี้ก็ไม่มั่นใจอะไรรู้สึกความมั่นใจไปเยอะเหมือนกันเวลาที่คุยกับลูกค้าอะไรเงี้ยจากที่เราเป็นคนพูดจาแบบก็ลดไปเหมือนกันจากยอดขายที่ผมไปขายเอาบอกก่อนว่าผมเป็นนักการว่าผมต้องช่วยขายของขายอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็แบบจากขายรายได้เยอะๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขายเยอะแล้วอ่ะคือแบบคำพูดอะไรผมก็ลดไปเหมือนกัน ก็นี่ไงผมถึงกำลังบอกคุณบีมว่ามันกำลังเกิดผลกระทบต่อชีวิตของคุณบีมละมันอาจจะไม่ทางตรงซะทีเดียวมันกำลังอ้อมเข้ามาลดตรงนี้และลองเปิดใจในสิ่งที่ตัวเองปิดกั้นอยู่ผมว่าคุณบีมรู้อยู่กับใจอ่ะลองทำตรงนี้ดูแล้วก็อย่าได้ไปทำอะไรแบบนั้นอีกไม่มีใครที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะนอกจากตัวเราเองครับ ครับ นะลองดูลองปรึกษากับน้องดูว่าเฮ้ยเราจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งหมดเลยนะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำอันนี้ไม่ใช่สอนนะแนะนำ นี่แหละครับคำแนะนำที่ผมโทรเข้ามาเลยการหลักๆคือต้องการอะไรแบบนี้ครับคนกับคนที่เขาแบบอะไรเงี้ย นะ แล้วก็มีคือผมมาเล่าสรุปเร็วไปหน่อยคือผมมาไปวัดเยอะมากแล้วมีวัดนึงอ่ะเขาบอกว่าผมว่าลองไปรับอะไรที่แบบว่าถูกทิ้งถูกอะไรอย่างงี้มา ไม่ต้อง ผมไปรับมาพี่แต่ไม่ช่วยอะไรเลยจนผมแบบว่าตอนนั้นผมไปรับหมาละ2ตัวถูกเจ้าของทิ้งอะไรเงี้ยเขาโพสในกลุ่มรักหมากลุ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่หมาเนี่ยผมแอบเลี้ยงในคอนโดด้วยไงสุดท้ายผมมาไปประกาศหาบ้านให้เขาใหม่อะไรเงี้ยครับ แต่ผมก็ให้เงินคนที่เขาจะมารับต่อไปก้อนนึงให้เขาไปช่วยเลี้ยงน้องหมา2ตัวนี้ครับผม เอานะผมว่าคุณบีมลองไปทำอะไรพวกนี้ดูอะฮะไม่รู้นะลองมันอยู่ที่ตัวของคุณบีมอะไม่มีใครช่วยอะไรเรื่องนี้ได้เลยฮะอยู่ที่ตัวเราล้วนๆ คร ับ อ ัน นี้พี่แจ็คทราบแล้วใช่ไหมว่าทุกวันนี้ก็ยังเจออยู ่นั่นแหละเท่าที่ฟังดู เงินที่จ่ายไปตอนนั้นอะที่ให้ยายไม่ได้จ่ายหรอกพวกผิดหรอกเงินที่บริจาคไปตอนนั้นอะเหม ือ นกับซื้อความน่ากลัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มาไหว้แล้วเขามาจ้องมามองมาชี้มาเยอะเลย นั่นแหละตัดเรื่องเงินทิ้งก่อนอันดับแรกเงินไม่ใช่คำตอบเรื่องนี้นะ ครับ โอเค ขอบค ุณมาก ครับถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตหรือว่าเขาหายไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะติดต่อไป ได้เลย ครับ ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ